कल्पितमात्रता मुखमृषा द्वैत प्रपंचाश्रय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुति न च शब्देन अपरोक्ष ज्ञम्तु अप्रतिरुद्ध अपरोक्ष ज्ञम्तु च उत्पाद्याय उत्पाद्यायाम मनन निधिध्यासन वरिव। शब्द से कोई मानते परोक्ष ज्ञान होता है, मनन निधिध्यासन से अपरोक्ष होता है। शब्देन अपरोक्ष ज्ञम्तु, और कोई कहते शब्द से पहले अपरोक्ष ज्ञान तो होता है किंतु संशय विपर है प्रतिबंधक। मनन निधिध्यासन करने पर जब प्रतिबंध अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञान होता है तो पहले अपरोक्ष होता है, दूसरा मत है पहले परोक्ष बाद में अपरोक्ष। पहले अपरोक्ष मानेंगे तो प्रतिरुद्ध है, प्रतिबद्ध है, और मनन निधिध्यासन करे तो अपरोक्ष अप्रतिरुद्ध होगा। तो दोनों मत में मनन निधिध्यासन चाहिए। अपरोक्ष ज्ञान तो उत्पाद्यायाम अथवा अप्रतिरुद्ध अपरोक्ष ज्ञान तो उत्पाद्यायाम मनन निधिध्यासन यथा साधनत्वम। इसी प्रकार परोक्ष ज्ञान तो अप्रतिरुद्ध परोक्ष ज्ञान तो उत्पाद्यायाम शब्द से परोक्ष ज्ञान होने के लिए अथवा अप्रतिरुद्ध अपरोक्ष ज्ञान होने के लिए परोक्ष ज्ञान होता है, फिर कहीं प्रतिबंधक रहता है तो प्रति अप्रतिरुद्ध परोक्ष ज्ञान होने के लिए श्रवण तो चाहिए, श्रवण से अपेक्षितया। जैसे अपरोक्ष के लिए मनन निधिध्यासन हुआ, शब्द से अपरोक्ष हो अथवा अप्रतिरुद्ध अपरोक्ष हो मनन निधिध्यासन आवश्यक है। इसी प्रकार शब्द से कोई कहते परोक्ष ज्ञान होता है, कोई कहते प्रतिरुद्ध परोक्ष ज्ञान होता है तो श्रवण चाहिए, प्रमाण वाक्य श्रवण आवश्यकता है, आवश्यक है। त्रयाणामपि फलोपकारी अंगत्वमेव, तो तीनों तो अंग हो गए। जैसे अपरोक्ष ज्ञान के लिए मनन निधिध्यासन, परोक्ष के लिए श्रवण हुआ, फलोपकारी साक्षात्कार का ज्ञान का अंग हो गए तीनों, श्रवण मनन निधिध्यासन। कथम परस्पर अंग अंगी भाव, श्रवण अंगी हो जाएगा मनन निधिध्यासन अंग, ये परस्पर अंगांगी भाव क्यों होगा? सब तो आवश्यक, जैसे मनन निधिध्यासन आवश्यक, श्रवण से अपेक्षित है, तीनों अपेक्षित है। इति नवाच्यम मनन निधिध्यासने फले जनितव्ये शब्द से सहकारी कारण संपादयत। मनन निधिध्यासन दोनों फल साक्षात्कार उत्पत्ति के लिए शब्द का सहकारी कारण होते हैं। मनन और निधिध्यासन सहकारी कारण संपादयत, संपादन होते हैं। श्रवण तो तस्य जनकतामेव, शब्द में जनकता, शब्द से अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व, श्रवण जनकतामेव संपादयति श्रवण जनन योग्यता। शब्द में अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व है, तस्य का अर्थ शब्द से, पहले मनन निधिध्यासन शब्द का सहकारी कारण, और श्रवण क्या करेगा शब्द में जनकता संपादयति, जनन योग्यता उत्पत्ति योग्यता शब्द में संपादन करेगा कौन? श्रवण। मनन निधिध्यासन शब्द में क्या करेंगे? सहकारी कारण बनेगी, और शब्द श्रवण क्या करेगा? शब्द में अपरोक्ष ज्ञान जनकत्व बन लाएगा। मनन श्रवण विचार करने पर, श्रवण है तात्पर्य अवधारणा करने पर, शब्द में तस्य जनकता में वह संपादित, जनकता है जनन योग्यता अपरोक्ष ज्ञान जनकता। यत्र च नैवं तत्र तुल्यवदेव अंगता, इस प्रकार जहाँ नहीं है गुण प्रधान भाव वहाँ सब कुछ अंग हो जाएंगे, यहाँ तो गुण प्रधान भाव है। ये तो साक्षात शब्द में श्रवण अपरोक्ष ज्ञान जनकता उत्पन्न करेगा, मनन निध्यासन तो केवल सहकारी कारण है। एतन यो वृष्टि काम सो अन्नाद्य काम, यो अनाद्य काम यह स्वर्ग काम स सौभरण स्तुभित स्तुभित। वृष्टि काम हो, अनाद्य काम हो, स्वर्ग काम हो, सौभर साम से स्तुति करे। ही सीति वृष्टि कामाय निधन कुरियात, पंच पांच भूति के साम में एक निधन अंतिम आग, हिंकार प्रस्ताव उद्गित आदि प्रत्याहार उपद्रव निधन, साप्त भक्ति का में साप्त होते निधन है, इसमें ओंकार दे दिया चतुर्थ आदि है। जो निधन जो सात भक्ति के साम में एक भाग है, ही स्थिति इति वृष्टि काम आए निधन करे ज्ञान करे। ऊर् को कह करे अनादे काम के लिए, ऊ इति स्वर्ग काम है, अलग अलग शब्द दिया। श्रुतानाम वृष्टियादि फलाय, वृष्टि आदि से स्वर्ग और अन्नाद्य फल के लिए सौभर इति कर्तव्यता निधन गत ही साधिना सौभर स्वामी इति कर्तव्यता रूप से निधन गत जो ही ऊर्क ऊ आदि शब्द है। श्रवण मननादिवत परस्परम अंगांगी भाव प्रसंग, श्रवण मनन में जैसे अंगांगी भाव हुआ, ये शब्द में इस प्रकार परस्पर अंगांगी भाव हो जाए। इति कर्तव्यता निधन गहन तो ईसादिना इति यतन निरर्थम। दोनों में भेद क्या है? यहाँ तो श्रवण में कर्ण स्वरूप संपादकत्व श्रवण में है, कर्ण स्वरूप शब्द है, तात्पर्य उदाहरण विशिष्ट शब्द, कर्ण स्वरूप संपादकत्व श्रवण में है, असहकारी संपादकत्व मनन निध्यासन में। ये जो दोनों तत्प्रयोजक से अंगांगी भाव होने के लिए प्रयोजक, अत्र इव तत्र भावात्, अत्र श्रवण मनन में जैसा है इस प्रकार तत्र हीर्ष उर्ग ऊ आदि में ऐसा नहीं है। यहाँ तो परस्पर अंगांगी भाव होता है, क्योंकि एक में कर्ण स्वरूप संपादकत्व, श्रवण में मनन में सहकारी संपादकत्व है। इस प्रकार हीर्ष आदि में ऐसे परस्पर अंगांगी भाव नहीं होता है। ये जो प्रयोजक है कर्ण स्वरूप संपादकत्व सहकारी संपादकत्व, ऐसे ही इसी उर्क आदि में नहीं है। न चैवम कर्णापूर्व उत्पत्तो यागार्थस्य अवगातादेः, परमापूर्व उत्पत्तो तदर्थ प्रयाजादि शेषा शेष स्यात् इति वाच्यम्। कर्णापूर्व उत्पत्तो यागे कर्ण तज्जन्यापूर्वे कर्णापूर्व उत्पत्तो यागार्थस्य अवगातादेः, अवघात याग के लिए, अवघात से याग संपादन होगा, अवघात हो गया याग संपादक, कर्ण है याग, कर्ण संपादक कौन हो गया? कर्ण संपादक तो हो गया, अवघात हो गया। जिस प्रकार वहाँ श्रवण हो गया कर्ण संपादक है, श्रवण में कर्ण संपादक तो रहा, इस प्रकार ही अवघात में कर्ण संपादक तो रहा। कर्ण अपर्व उत्पत्ति के लिए याग, याग अर्थ अवघात, क्योंकि अवघात करने पर ही याग निष्पन्न होकर के कर्ण अपूर्व बनेगा। अब परमापूर्व उत्पत्तो तदर्थ प्रयाजादि, प्रयाजादि परमापूर्व उत्पत्ति के लिए कारण है, कर्ण संपादक नहीं है, सहकारी संपादक। यागजन्य अपूर्व होने के बाद परमापूर्व होने के लिए प्रयाजादि सहकारी कारण, तो परमापूर्व उत्पत्ति के लिए यागजन्य अपूर्व कर्ण का सहकारी हो गया प्रयाजादि। तो प्रयाजादि में कर्ण सहकारी संपादकत्व आया, और अवघात में क्या आया? कर्ण संपादकत्व। तो फिर कर्ण संपादकत्व अवघात अंगी हो जाएगा, और प्रयाजादि उसका अंग हो जाएगा, प्रयाजादि शेष स्यात् इति न वाच्यम्। एक फल उभयोर यागार्थ तो अभाव विशेषार्थ, दोनों यागार्थ का नहीं है, एक फल के लिए दोनों होता, एक फल के लिए दोनों होता, एक कर्ण संपादक एक सहकारी संपादक होता एक फल के लिए, तब तो अंगांगी भाव होगा। वहाँ श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों एक फल साक्षात्कार का साधन, साक्षात्कार का साधन के लिए कर्ण में वाक शब्द में कर्ण स्वरूप संपादकत्व श्रवण में, और मनन निध्यासन में सहकारी संपादकत्व, दोनों का तीनों का फल एक है। यहाँ एक फल नहीं, एक तो यागार्थ याग के लिए, यागजन्य अपूर्व के लिए, और दूसरा है प्रयाज परमापूर्व उत्पत्ति के लिए, एक फल हुआ, एक फल में नहीं होने से यागार्थ तो अभाव, क्योंकि यागार्थ नहीं, यागार्थ अवगात हुआ, प्रयाज यागार्थ है नहीं होने से विशेष है। ननु क्लिप्तम परोक्ष ज्ञानम लोके शब्द से फलम, लोके में शब्द का फल होता है परोक्ष ज्ञान, शब्द से परोक्ष ज्ञान होता है, अपरोक्ष ज्ञान के लिए शब्द साधन तो लोके में नहीं है। तथा च शब्द आति से आधायक से श्रवण से साक्षात्कार फलजनक का अंगित्व कथम, शब्द तो परोक्ष ज्ञान जनक होता है, उसका फल शब्द का फल होगा परोक्ष ज्ञान। शब्द में अतिशय का अध्याय का श्रवण हुआ भी बताया, करण स्वरूप संपादक हो गया श्रवण, क्योंकि श्रवण का अति विचार तात्पर्य अवधारण, उसे शब्द में अतिशय आएगा, शब्द है करण। तो शब्द में अतिशय का अध्याय का जो श्रवण हुआ, शब्द का फल क्या होता है? परोक्ष ज्ञान, पूर्व विषय कहता है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान यदि शब्द का फल हुआ तो शब्द में अतिशय अध्याय का जो श्रवण हुआ वो परोक्ष ज्ञान का साधन होगा। साक्षात्कार फलजनक अंगित्वम कथम, साक्षात्कार फलजनक होगा अंगी, उसका अंग होगा मनन निधिध्यासन। जो शब्द परोक्ष ज्ञान जनक होता है उसमें अतिशय उत्पादन उत्पादक होगा श्रवण, अतिशय जनक श्रवण हुआ तो श्रवण अंगी कैसे होगा? साक्षात्कार फल जनक अंगी कैसे होगा? साक्षात्कार फल जन साक्षात्कार फल जनक ही नहीं श्रवण, शब्द तो साक्षात्कार फल का जनक है नहीं, परोक्ष ज्ञान जनक। तो अपरोक्ष ज्ञान साक्षात्कार फल रूप, साक्षात्कार रूप जो फल उसका जनक अंगी सब कैसे श्रवण होगा? यदि चेत सिद्धांत कहता है साक्षात्म न जाति, साक्षात्कार शब्दजन्य ज्ञान साक्षात्कार शब्दजन्य ज्ञान परोक्ष ही होगा, इंद्रियजन्य ज्ञान हो तो अपरोक्ष होगा। ये साक्षात तो कोई एक जाति नहीं, न वा इंद्रियजन्यत्वादिकम नियामकम, साक्षात तो शब्दजन्य ज्ञान में नहीं रहेगा क्योंकि इंद्रियजन्य ज्ञान में रहता है, ऐसे पट में घट तो नहीं रहेगा, घट में रहता है जाति। साक्षात्म इंद्रियजन्य ज्ञान में रहेगा, इंद्रियाजन्य ज्ञान में नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि साक्षात तो कोई जाति न भी इंद्रियजन्यत्वादि नियामक, यत्र इंद्रियजन्यत्वम तत्र साक्षात्म, यत्र इंद्रियजन्यत्व नहीं वहाँ साक्षात्व नहीं। तो साक्षात्व का नियामक इंद्रियजन्यत्व ये भी नहीं, तो फिर इंद्रिय साक्षात्व कहाँ रहेगा? शब्दजन्य ज्ञान में साक्षात्व कैसे रहेगा? विषयगत अज्ञान निवर्तकत्वमेव अपरोक्षत्व प्रयोजकम। अज्ञान दो प्रकार है, प्रमात्रिगत और प्रमेयगत। प्रमाता में अज्ञान रहता है, परोक्ष ज्ञान से नष्ट होता है, और प्रमेय में विषय में जो अज्ञान रहेगा अपरोक्ष ज्ञान से। आभान आपादक अज्ञान, आवरण विषय में, असत्व आपादक अज्ञान प्रमाता में, परोक्ष ज्ञान हो गया तो अस्थि से ज्ञान हो गया, किंतु भाति ज्ञान नहीं होता है। अपरोक्ष ज्ञान हो गया तो भाति ज्ञान होता है। तो विषयगत अज्ञान निवर्तकत्वम अपरोक्ष ज्ञान वही होगा जो विषयगत अज्ञान का निवर्तक होगा। विषयगत अज्ञान है अभान आपादक अज्ञान आवरण, उसका निवर्तक होता है अपरोक्ष ज्ञान। जिस ज्ञान में विषयगत अज्ञान निवर्तकत्व है वही अपरोक्ष होगा, अपरोक्षत्व का ये प्रयोजक है। शब्दजन्य हो इंद्रजन्य हो विषयगत अज्ञान निवर्तकत्व न अपरोक्षत्व, तथा च अज्ञान निवर्तकत्व विषय पर्यंतत्व न, अज्ञान निवर्तकत्व ज्ञान है विषय पर्यंत होने से, विषय संसृष्ट होकर के विषय संबद्ध होगा तो अज्ञान निवर्तक होगा। परोक्ष स्तर में क्या है? विषय संसृष्ट नहीं होगा तो अज्ञान निवर्तक नहीं होता है। और शब्दजन्य ज्ञान में क्या होता है? तच आत्मपर्यंतत्वाद अत्र अस्त्येव, आत्मपर्यंत यहाँ विषय आत्मा है, तत्म से आत्मा का ज्ञान होगा स्वयं अपना स्वरूप, तत्पर्यंत तत्संसृष्ट तद विषय का, अत्र शब्दजन्य ज्ञान में अस्त्येव, अदृश्य कल्पना करने की आवश्यकता नहीं, अपरोक्ष ज्ञान जनक तो शब्द में है। इत्थम च प्रकरण बलादपि सिद्धम अस्य अंगित्वम, प्रकरण सामर्थ्य से भी शब्द होता है अंगी, श्रवण होता है अंगी, क्योंकि श्रवण से फल संबंध है ना, श्रवणजन्य श्रवण से फल संबंध है ना, फल के साथ संबंध होता है, द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि के द्वारा फल का संबंध होता है। आत्मा वैर द्रष्टव्य दर्शन, दर्शन है फल, उसका संबंध उसका साक्षात साधन श्रोतव्य श्रवण, द्रष्टव्य के अभिहित उत्तर में श्रोतव्य का, दर्शन करने के लिए ज्ञान जब कह दिया फल उसमें के न तो श्रवण है न फल संबंध। प्राधान्य सिद्ध प्रधान हो गया श्रवण, इति कर्तव्यता आकांक्षाया संभवात, पहले श्रवण हो गया करण, द्रष्टव्य विधि विधि छाया, विधि तो नहीं है, तो केन श्रवणेन कथम मनन निध्यासनाभ्या। तो प्राधान्य श्रवण होने के बाद इति कर्तव्यता आकांक्षा संभव है, इसलिए मनन निध्यासन अंग होगा। ननु यद्यपि चित्ते एकाग्र से सूक्ष्म वस्तु ज्ञान हेतुत्व दृष्टमति, सूक्ष्म वस्तु ज्ञान का हेतु चित्त एकाग्रता, चित्त एकाग्र होने पर सूक्ष्म वस्तु का ज्ञान होता है, ये दिखा गया लोक में। तथापि मनन न चित्त एकाग्र हेतु, मनन से चित्त एकाग्रता क्यों होगी? मनन तो युक्त्या संभावितत्व अनुसंधान, असंभव संभव है, युक्ति से संभव ज्ञान होगा तो मनन हो गया। युक्ति अनुसंधान रूप मनन से अयुक्तत्व संख्या निवर्तकतया, मनने युक्तिया संभावितत्व अनुसंधान मननम, शब्द से जो सुना मनन करता करना पड़ता है, ये संभव है। जीव ब्रह्म की एकता संभव है, जगत मिथ्या ये संभव है, ये संभावितत्व ज्ञान होता है। अयुक्तत्व जीव ब्रह्म की एकता ठीक नहीं है, एक अल्पज्ञ एक सर्वज्ञ, प्रपंच साफ दिखता है, मिथ्या कैसे होगा? अयुत जो अयुतत्व शंका का निवर्तक होता है मनन, तो अयुतत्व शंका की निवृत्ति हो जाएगी, किंतु मनन में चित्त एकाग्र हेतु तो है ही नहीं। मनन करने से चित्र की एकाग्रता होती, ऐसा नहीं। क्या होगी मनन से? अयुतत्व शंका की निवृत्ति, प्रमेय संशय की निवृत्ति है। चित्त एकाग्र हेतुत्व कल्पना करेंगे तो दृष्ट हानि आपत्ति, प्रत्यक्ष दिखता है मनन करने पर अयुतत्व शंका की निवृत्ति होती है, ये प्रत्यक्ष दृष्ट की हानि, और अदृश्य कल्पना करें चित्त एकाग्र हेतु तो मनन विधेर अपूर्व विधि तो आपाता, फिर क्या होगा? कभी भी कहीं दिखा नहीं गया मनन करने पर चित्त एकाग्रता होती है। यहाँ यदि मनन चित्त एकाग्र का हेतु तो मानेंगे तो क्या होगा? अपूर्व विधि हो जाएगी, विधि अत्यंत अप्राप्त हो, मनन अपूर्व विधि हो जाएगा। मत्तिर यावद अयुक्तता यदि स्मृति विरोधाच, मनन तब तक करना जब तक अयुतता है, अयुतता ज्ञान जब तक अयुत ये नहीं हो सकता है, संसार मिथ्या कैसे होगा? जीव ब्रह्म की एकता अयुत है, जब तक अयुतता ज्ञान है तब तक मति मनन करना चाहिए, स्मृति में कहा गया। तो अर्थात तो मनन करना है अयुतत्व संख्या निवृत्ति के लिए। इति चेत न सिद्धांति कहता है तादृक शंकायाम सत्याम नाना कोटु चित्त विक्षेप विक्षेपस्य, अयुतत्व संख्या होने पर क्या होगा? नाना कोटु चित्त का विक्षेप होगा, जीव ब्रह्म की एकता है अथवा नहीं है, जगत मिथ्या है अथवा सत्य है, नाना कोटि में चित्त का विक्षेप होगा। तस्याच निवृत्त हो, अयुतत्व संख्या की निवृत्ति हो जाने पर, अयुतत्व संख्या की निवृत्ति होने से क्या होगा? युक्तत्व अवधान हो जाएगा, जीव ब्रह्म की एकता युक्त है, युक्तत्व न युक्तत्व अवधान पूर्वक चित्त की समाधान होती है। युक्तत्व समाधान पर चित्त विषय पर रहेगा, अयुतत्व जब तक है शंका तथा नाना कोटि में चित्त का विक्षेप होता है, अयुतत्व शंका निवृत्त होने पर युक्तत्व निश्चय युक्तत्व अवधान हो गया। यदि विषय युक्तत्व अवधान हो गया, नाना कोटि में चित्त जाने का रू नहीं रहा, एकाग्र हुआ, तो चित्त एकाग्रता हेतुता मनन में है। अवधारण विषय कोटु चित्त प्रवणता आया, चित्त प्रवण का चित्त एक कोटि में स्थिर हो जाएगा। तावत पर्यंत तो से दृष्टत्व ये दिखा गया लोक में, मनन करने पर चित्त प्रवण चित्त एकाग्र होता है, इसे दृष्ट हानि अपूर्व विधि स्मृति विरोध अभाव, दृष्ट हान्या हानि अपूर्व हान्य दृष्ट हान्य अपूर्व विधि दृष्ट हानि आपत्ति पूर्व पिछना भी कहा, और मनन को अपूर्व विधि मानना चाहिए। तृतीय है स्मृति मत्तिर यावत अयुतता स्मृति विरोध, ये सब का अभाव है, ना तो दृष्ट हानि है, ना तो अपूर्व विधि है, ना तो स्मृति विरोध, क्योंकि देखा गया जब तक अयुतत्व शंका है तब तक चित्त विक्षेप होता है नाना कोटि में, अयुतत्व शंका निवृत्त होने पर युक्तत्व अवधान हो गया, बुद्धि स्थिर हो जाती है, इसलिए मनन चित्त विक्षेप का हेतु है, इसे स्मृति विरोध नहीं अपूर्व विधि में नहीं, क्योंकि दिखा गया निधिध्यासन से तो विपरीत भावना निवर्तकता सकल सिद्धा, विपरीत भावना की निवृत्ति निधिध्यासन ये सकल संस्कार निवर्तक, पहले जितने जितने विपरीत भावना संस्कार उसकी निवृत्ति होती बार बार ध्यान निधिध्यासन करने पर। ननु तन्निवृत्त है न ज्ञान हेतुता दृष्टा। पूरा पीछे कहता है विपरीत भावना की निवृत्ति ज्ञान का हेतु ऐसे नहीं है, क्योंकि रूपये संस्कार अनुवृत्तावपि सुक्ति साक्षात्कार दर्शनाथ। रज में सर्प देखा भ्रांति है भ्रांति, जब सर्प देखा सर्प का संस्कार रहेगा ना नहीं, सर्प संस्कार जब तक रहेगा तब तक रज्जु ज्ञान होगा, सर्प संस्कार थे रज्जु दिखे कर दिखे, सर्प सर्प भ्रांति करते देखते थे देखा रज्जु ही, तो सर्प संस्कार रहने पर भी रज्जु ज्ञान होता है नहीं, तो फिर क्या हुआ विपरीत भावना रहने पर भी तो रज्जु ज्ञान हो गया। इसी प्रकार विपरीत ज्ञान होते ही साक्षात्कार हो जाएगा, तो विपरीत भावना निवृत्ति साक्षात्कार के हेतु ये तो नहीं हुआ। रूप्य संस्कार अनुवृत्तावपि सुक्ति साक्षात्कार दर्शनादिति चेत, सिद्धांति कहता देखो यम सुक्ति रीति ज्ञान के बाद, यम सुक्ति से ज्ञान हुआ आगे तदरजतया ज्ञातम, ऐसे स्मरण होता है नहीं, तदरजतया ज्ञातम सुक्ति ज्ञान हो गया, सुक्तिरियम ये यथार्थ ज्ञान है भ्रांति है, यथार्थ ज्ञान होने के बाद स्मरण होगा तदरजतया ज्ञातम, स्मरण होता है ना नहीं होता है, स्मृति होती, ज्ञान गोचर संस्कार, ज्ञान विषय का संस्कार है या नहीं, पहले ज्ञान हुआ था, पहले मुझे रजत ज्ञान हुआ था संस्कार होने पर भी, अच्छा स्मरण होगा तद रजतम, सुक्ति होने के बाद वही रजत है बाहर गया, वो रजत है, वो रजत है, रजत का स्मरण होता है, सुक्ति को रजत समझ लिया वहाँ चला गया, तद रजतम वो रजत है, वो रजत है, सुक्ति ज्ञान होने के बाद तत् रजतम आसीति, ऐसा स्मरण होता है, रज में सर्प देखा, सर्प देखने के बाद रज्जु ज्ञान हो गया, रज्जु ज्ञान होकर उधर गया, कहेगा सर्पत्वेन अहम ज्ञाता महम ज्ञातवान मया रज्जु सर्पत्वेन ज्ञाता, ऐसा स्मरण होगा ना नहीं, किंतु वो सर्प था वो सर्प, ऐसा स्मरण होगा, जब रज्जु ज्ञान होगा उस सर्प का स्मरण होता है, सर्प सर्पत्वेन ज्ञान हुआ था किंतु सर्प था करके स्मरण होगा, देखो यम सुक्ति ज्ञान के बाद तद रजतया ज्ञातम, ऐसा स्मृति तो होती, ज्ञान विषय का संस्कार रहा, ज्ञान जन संस्कार होने से ज्ञान विषय का स्मरण, ज्ञान का स्मरण हुआ, मुझे रजत ज्ञान हुआ था, मुझे सर्प ज्ञान मेरा हुआ था, ज्ञान का स्मरण तो हो जाएगा, किंतु विषय का स्मरण वह रजत था वो सर्प था ऐसा स्मरण तद रजतम इति स्मरण है ना, तो फिर क्या हुआ विपरीत संस्कार निवृत्ति तत्रापि सत्वात्, यहाँ भी विपरीत संस्कार की निवृत्ति हुई, किस विषय का, विषयगत ज्ञानगत विपरीत संस्कार रहता है किंतु विषयगत विपरीत संस्कार निवृत्ति हो गया तो अपरिच होता है। ननु शब्द सामर्थ्य रूपेण लिंगेन, सामर्थ्यम सर्वशब्दान सर्वभावना लिंगमित अभिधीयते, तो शब्द सामर्थ्य रूप लिंग उससे सिद्ध होता है। ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान, ध्यायमान पश्यते, तो ज्ञान का साधन हो गया ध्यान, निधिध्यासन से फल संबंधात पश्यते ज्ञान, दर्शन का साधन हो गया ध्यायमान ध्यान, तो निधिध्यासन फल का संबंध हुआ, ये प्रकरण च श्रवणादिकम निधिध्यासन सन्निपत्यंगमिति, ध्यान हो गया से ज्ञान का साधन, और श्रवण मनन क्या होगा, श्रवणादिकम निधिध्यासन सन्निपत्य अंगम, निधिध्यासन करने के लिए श्रवण मनन अंग हो जाएगा, सन्निपत्य उपकार का श्रवण मनन मिल करके निधिध्यासन होगा, श्रवण कर मनन क्या फिर निधिध्यासन होगा, तो निधिध्यासन हो गया अंगी, श्रवण मनन उसका अंग हो जाएगा, इति चेतन, ये सामान्य इसे कहते हैं वाचस्पति, श्रवण मनन करने के बाद ध्यान करना, लोग में सामान्य मानते पहले श्रवण मनन हो जाएगा फिर ध्यान करना, तो निधिध्यासन हो गया प्रधान, उसका अंग श्रवण मनन सन्निपत उपकार के चिन्ह, निधिध्यासन पद से बर्हिर्देव सदनम इत्यादि साक्षात्कार रूप फल संबंधे न शक्ति रीति शब्द सामर्थ्य अभाव, बर्हिर्देव सदनम दामी हे बर्हिर्देव सदनम, देव का स्थान में छेदन करता हूँ, दाप लवन हे छेदन करता हूँ, कुशलवन बर्हि लवन सामर्थ्य अर्थ ज्ञान कराने के लिए उसी वाक्य मंत्र में सामर्थ्य है नहीं, अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य है। इसी प्रकार ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान जो वाक्य है निधिध्यासन पद, द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिदासितव्य जो कहा साक्षात्कार रूप फल संबंध है न शक्ति निदिध्यासन पद की शक्ति साक्षात्कार रूप फल संबंध में इति न इति शब्द सामर्थ्य अभाव शब्द का सामर्थ्य कैसे हुआ ज्ञान का साधन कहने के लिए ध्यायमान पश्यते आया किंतु निदिध्यासन की शक्ति साक्षात्कार में रूप फल संबंध में नहीं शब्द का सामर्थ्य लिंग निदिध्यासन साक्षात्कार का साधन उसमें कोई शब्द सामर्थ्य रूप लिंग नहीं है। अरे वाक्य कहेंगे ध्यायमान पश्यति वाक्येपि योग्यता बलात् श्रवण में बध्याहते ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान जो कहा निष्कलम ध्यायमान श्रुत्वा तम पश्यते श्रवणेन तम पश्यते योग्यता के बला श्रवण से ही अध्याय करना पड़ेगा। ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान श्रवणेन पश्यते साक्षात्कार करता है श्रवण के द्वारा श्रवण ही उसका करण है। तथा च तत्श्रवणाध्याय तत्श्रवणात् ध्यायमानो निष्कलम ब्रह्म पश्यति ये करना पड़ेगा। तत्श्रवणात् ब्रह्म के श्रवण से ध्यान करता है निष्कलम ब्रह्म पश्यति तो श्रवणात् श्रवण ने श्रवणात् ये हो गया करण ये तो अनुकूलार्थ सेव परिवसान होता है। तस्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य इति दर्शन अव्यवहित पाठ रूप सन्निधानात् द्रष्टव्य कह कर आगे श्रोतव्य कहा ये सन्निधि श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान स्थान स्थान सन्निधि दर्शन के अव्यहित पाठ रूप सन्निधि होने से श्रवण से दर्शन न साक्षात अन्वयाद अंगित दर्शन के साथ श्रवण का साक्षात अन्वय होता है ये हो गया अंगी। आगे मन निदिध्यासन है किंच निदिध्यासन रूप भावना प्रकर्ष जन्यते निदिध्यासन रूप भावना निरंतर चिंतन भावना प्रकर्ष होकर के यदि साक्षात्कार होगा तो कोई कामी पुरुष भाव स्त्री का चिंतन करता है तो कहाँ कभी चिंतन करते करते उसको स्त्री दिखने लग गई यथार्थ है भ्रांति है। जिस विषय कोई भय करता चोर चोर अंधकार को देखकर चोर कर डर जाता है मन में बैठा है चोर चोर करके कहीं पेड़ में ऐसा गिर गया भूत डरते भूत प्रेत भय है पेड़ से कोई शाखा गिर गई तो प्रेत करके डरते स्वास्थ्य खराब हो जाता है। कामिनी साक्षात्कार पर तो अप्रमात्व आपत्ति भावना प्रकर्ष से जो साक्षात्कार होता है वो भ्रांति है ऐसे कामिनी साक्षात्कार कामी को हो गया भूत कोई देख रहे थे बहुत लोग भूत देखते हैं भूत भूत मन में भय बैठा है कुछ पेड़ को देखा कोई गाय चली गई दौड़ के भूत देखा क्या भूत देखा वहाँ से बछड़ा चली गई बछड़ा चल गया तो भूत कैसे हुआ पहले नहीं था ऐसे ही ऐसे भय करते हैं तो वो भ्रांति है। नच अर्थात ध्यान करते करते कुछ दिख गया ये प्रमाण नहीं है जैसे सपने में दिखता है ऐसे कभी कभी ध्यान करते करते कुछ दिख गया वो प्रमाण नहीं है। इसलिए सपने में ध्यान में बहुत लोग की भ्रांति होती है कुछ कभी चित्र दिख गया कभी कुछ दिख गया कभी शब्द सुन लिया उसको आत्मज्ञान मान करके ऐसा वो फिर छोड़ करके अपने को बड़ा मानते हैं। बहुत लोग की भ्रांति ध्यान करने वाले के ऐसे होती है कहीं शब्द सुन लिया कुछ देखता है रूप देखा यहाँ देखा बिंदु देखा कभी कुछ थोड़ा हो गया तो हो गया कुंडली जागृत हो गई ऐसा हो गया कभी देह में थोड़ा कंपन हो गया ध्यान करते समय कभी हो जाता है कुछ कभी देह भाव नहीं रहा और साक्षात्कार हो गया मस्कु से कभी देख लिया कभी शब्द सुन लिया उसको मान लेते हैं। तो इसलिए ध्यान जन्य प्रमाण नहीं है प्रमाण से ज्ञान होने पर प्रमाण न से मूल प्रमाण दाढ़ियात प्रमात्म निदिध्यासन का मूल प्रमाण है वेदांत वाक्य। वेदांत वाक्य निर्दोष है दृढ़ है इसलिए वेदांत प्रमाण जन्य निदिध्यासन से ज्ञान होगा वह प्रमाण है। यदि मूल प्रमाण दृढ़ होने के कारण आप प्रमाण कहते हो तो मूल प्रमाण को ही कारण मानो मूल प्रमाण वेदांत वाक्य वो निर्दोष है उनमें से ध्यान जन्य ज्ञान प्रमाह कहोगे तो साक्षात्कार का साधन निदिध्यासन क्यों मानते हो मूल प्रमाण को मानो तरी तदेव साक्षात्करण वस्तु तदेव मतलब मूल प्रमाण वेदांत वाक्य किन तद उपजीविना अन्य न वेदांत वाक्य को आश्रय करके ध्यान को प्रमाण मानने की अपेक्षा वेदांत वाक्य ही प्रमाण है करण असाधारण कारण एतन निधिध्यासन सहकृतम मन करणत्वम अपि निरस्तम। कोई कहते मन करण मन साहिब द्रष्टव्यम, साक्षात्कार के लिए मन ही करण है। तब मन यदि करण मानेंगे तम तो उपनिषद हम पुरुषम पृछामी, उपनिषद पुरुष कैसे होगा? तो कहते मन करण जो हम मानते हैं उपनिषद प्रमाण के बिना नहीं। निधिध्यासन सहकृत मन करणम, ऐसा निधिध्यासन सहकृत आया। कोई कहते वेदांत प्रमाण सहकृत मन को करण कहते, यहाँ कहा निधिध्यासन सहकृत मन करण। तो निधिध्यासन सहकरण करण जो माना मन को, उसका मूल प्रमाण वेदांत वाक्य मानना पड़ेगा। वेदांत वाक्यों का आश्रय करके ही निधिध्यासन करेंगे, नहीं तो मन निधिध्यासन करते करते जैसे कामिनी साक्षात्कार ध्यान करता करता मन से ही साक्षात्कार करता है, कोई सामने तो कुछ नहीं है, ऐसे मन से सोचते सोचते चोर भूत कुछ देखते हैं, इसलिए क्या मानना पड़ेगा? यहाँ मूल प्रमाण निर्दोष वेदांत वाक्य होने से प्रमाण मानेंगे, तो मूल प्रमाण उपजीव्य जो वेदांत वाक्य वही करण होने से इतने कहा था उपजीव्य रूप वेदांत वाक्य ही करण संभव करण है। तो निधि ध्यासन सहकृत मन करण तो ये भी निरस्त हो गया। ये तो अद्वैत सिद्ध हो मनन निधिध्यासन है श्रवणांग, तो मनन निधिध्यासन श्रवण का अंग ये सिद्ध हुआ श्रवण अंगी। श्रवणादि वाक्य से नियम विधि तो विचार आत्मा वारे द्रष्टव्य कह कर श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। द्रष्टव्य में तो दृश्य धातु से तव्य प्रत्यय, इसे विधि नहीं है, ज्ञान पुरुषतंत्र नहीं है, वस्तुतंत्रम भवेत ज्ञानम कर्तृतंत्रम उपासना। जब पुरुषतंत्र नहीं है उसे विधि नहीं होती है, तो ज्ञान में तो विधि नहीं किंतु श्रोतव्य मंतव्य विधि है। तो श्रवण में जो विधि है ज्ञान का साधन में अपूर्व विधि अथवा नियम विधि, या नियम विधि में विचार करते हैं। तच्च श्रवणादिकम विषयावगम प्रति अन्य व्यतिरिक सिद्धोपाय इति तद विधेर न अपूर्व विधित्वम किंतु नियम विधित्वम एव। अन्य व्यतिरिक सिद्ध उपाय, अन्य व्यतिरिकाभ्याम सिद्ध उपाय कौन? श्रवणादिकम सिद्ध है उपाय, अन्य श्रवणादि विषय ज्ञान का वो साधन है। यदि अन्य व्यतिरिक सिद्ध जब स्वर साधन करते षड्जादि स्वर ज्ञान होता है, श्रवण करेंगे मनन करें ध्यान करें तो साक्षात्कार होता है। तो अन्य व्यतय के द्वारा सिद्ध होने से जब जो अन्य व्यतय के सिद्ध होता है उसके लिए विधि अपूर्व विधि नहीं होगी। यदि कपाल से घट बनता है मृत सत्व घट सत्व मृद भाव कपाल भाव घटा भाव, अन्य व्यतय के द्वारा मिट्टी घट का साधन सिद्ध हो गया, उसके लिए कोई यदि विधि है उसको अपूर्व विधि कहेंगे तो नियम विधि होगा। ग्रीन अवहंती अपूर्व विधि क्यों नहीं? अपघात करने से तुषण निर्म विमुख होता है, ये तो अन्य व्यतय के सिद्ध है। जब प्राप्त है किसी प्रमाण से अपूर्व विधि नहीं है, नियम विधि। तो इस प्रकार यहाँ भी अन्य व्यतय के द्वारा सिद्ध होने से अपूर्व विधि नहीं किंतु नियम विधि है। ननु अत्र श्रवण से अपरोक्ष फलम प्रति साधनत्व तच्च अन्यत्व नावगतम इति अपूर्व विधित्वम इति चेत। श्रवण अपरोक्ष ज्ञान का साधन है, अपरोक्ष ज्ञान का साधन श्रवण है, अन्य किसी तो ज्ञात नहीं, कहाँ अपरोक्ष ज्ञान श्रवण से होता है, इसलिए अपूर्व विधि हो इति चेत न। दिखाते हैं कहाँ श्रवण अपरोक्ष ज्ञान का साधन है। गांधर्व शास्त्र विचारे षड्जादि साक्षात्कार हेतुता है दृष्टत्वात्। गांधर्व शास्त्र विचार करते हैं तो उसे षड्जादि स्वर का साक्षात्कार होता है। संगीत में स्वर षड्ज निषाद पंचम आदि सब अलग अलग है, सारे गामा आदि साक्षात्कार होता है, ये दिखा गया। न च एतावता शास्त्र विचार सर्वत्र अर्थ साक्षात्कार हेतु तो न सिद्धम। षड्जादि साक्षात्कार में शास्त्र विचार शास्त्र साक्षात्कार के हेतु तो हुआ, सर्वत्र शास्त्र विचार अर्थ साक्षात्कार के हेतु ये सिद्ध नहीं हुआ। कहीं सिद्ध हो गया, शास्त्र विचार करेंगे तो अर्थ साक्षात्कार होता है। गांधर्व शास्त्र विचार सर्जादि साक्षात्कार के हेतु हम मानते हैं, किंतु सर्व अर्थ साक्षात्कार के हेतु शास्त्र विचार ऐसा नहीं, क्योंकि धर्मशास्त्र विचार भी विचारा था। धर्मशास्त्र पूर्व मीमांसा शास्त्र विचार करेंगे, धर्म का साक्षात्कार होता है नहीं होता है? जितने विचार करने पर साक्षात्कार नहीं होता है। तो शास्त्र विचार अर्थ साक्षात्कार के हेतु सर्वत्र ऐसा नहीं, धर्मशास्त्र विचार भी विचारा था, इतना नवाच्यम सिद्धांत कहता है। ये व्याप्ति जो आप बताते हो अर्थ साक्षात्कार हेतु जो कहते हो, अपरोक्ष जोड़ दो, अपरोक्षार्थक शास्त्र विचार अर्थ साक्षात्कार के हेतु होगा। केवल शास्त्र विचार नहीं, जिस शास्त्र का अर्थ अपरोक्ष है, अपरोक्षार्थक शास्त्र विचार त्वेन साक्षात्कार जनकता है तदर्शन वर्णन ऐसे दे। साक्षात्कार जनकता किसमें? केवल शास्त्र विचार में नहीं, अपरोक्षार्थक शास्त्र विचार, अपरोक्षार्थ शास्त्र विचार त्वावचन जनकता किम निरूपित जनकता? साक्षात्कार त्वावचन जनता निरूपित जनकता। साक्षात्कार जनक क्या है? शास्त्र विचार, शास्त्रार्थ विचार किस प्रकार? अपरोक्षार्थक शास्त्र विचारत्वेन जनकता, अपरोक्षार्थक शास्त्र विचारत्वेन जनकता, साक्षात्कार जनकता। तदर्शन वर्णन से दे षड्जादि साक्षात्कार में दिखा, जो शास्त्र का अर्थ अपरोक्ष है, अपरोक्षार्थक शास्त्र विचार करेंगे तो अपरोक्ष ज्ञान होगा। और धर्मशास्त्र विचार करने से अपरोक्ष क्यों नहीं होता है? धर्मशास्त्र अपरोक्षार्थक शास्त्र है क्या? उसका अर्थ धर्म परोक्ष है। आत्मा च षड्जादिवत अपरोक्ष न धर्मादि, दोनों में भेद है। धर्मादि अपरोक्ष नहीं कि आत्मा अपरोक्ष, षड्जादिवत षड्जादि का जैसे अपरोक्ष होता है। न च अपरोक्ष विचार व्यर्थम, अपरोक्ष यदि आत्मा है तो विचार क्यों करना जरूरत है, व्यर्थ है। न ही यद्यद अपरोक्षम तत्त विचार्यति इति नियम, जितने अपरोक्ष है सबका विचार किया जाता है, तो आत्मा जितने अपरोक्ष विचार क्यों करेंगे? ये तो कोई नियम नहीं कि जितने अपरिचय है सबका विचार किया जाता है, ऐसा तो नहीं है। सिद्धांत कहता है अपरिचय में विचार्यत्व नियम तो नहीं है, अपरिचय तो विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है क्या? भी अपरिचय विचार्यत्व नियम अभावत अविचार्यत्व नियम भी नास्ति, अपरिचय तो विचार करना चाहिए ये नियम नहीं, तो अपरिचय तो विचार नहीं करना चाहिए नियम है नहीं, अविचार्यत्व नियम भी नहीं। षड्जादु अपरोक्ष भी विचार्य तो दर्शनात्, षड्जादि साक्षात्कार होता है वहाँ विचार किया जाता है। श्रृंगार शास्त्र तद्वदेव साफल्य संभव, विचार से साफल्यम संभवती। तो फिर विचार्य के लिए क्या प्रयोजक है? संदिग्धत्व सप्रयोजनत्व सर्वत्र विचार्य प्रयोजकत्वात्, जहाँ संदिग्धत्व विषय है और विचार साक्षात्कार में प्रयोजन है, सप्रयोजनत्व है विचार्य प्रयोजक, विचार्य का कारण है। विचार्यत्व तत्रैव यत्र संदिग्धत्व सप्रयोजनत्व, धर्म का प्रत्यक्ष हो जाने से क्या प्रयोजन होगा? अदृष्ट का अपरिचय होगा, कोई प्रयोजन है? ब्रह्म का अपरिचय तो कोई प्रयोजन है? प्रयोजन है। एतेन विचार्य शास्त्रार्थस्य साक्षात्कार योग्यस्य साक्षात्कार सहेतुरीते न युज्यते। विचार्य शास्त्रार्थस्य साक्षात्कार योग्य से, विचार्य जो शास्त्र उसका अर्थ साक्षात्कार योग्य, जैसे सर्ज आदि आत्मा ब्रह्म साक्षात्कार स हेतु, साक्षात्कार स विचार हेतु इति न युज्यते। पूर्व पिछी कहता है अर्थ साक्षात्कार योग्य होने पर भी साक्षात्कार के लिए विचार हेतु ये ठीक नहीं। कालांतरे साक्षात्कार से मानते न त योग्य विचार्य शास्त्रार्थे स्वर्ग निध्यादु विचारण तद अभावात्। अभी कालांतर साक्षात्कार से मानते न, स्वर्ग का साक्षात्कार होगा, अभी आगादि करता है, धर्म शास्त्र विचार करेगा, स्वर्ग का साक्षात्कार अभी होता है, जो स्वर्ग में जाएगा साक्षात्कार होगा, तो कालांतर में साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार योग्य हो गया। विचार शास्त्रार्थे स्वर्ग अर्थ निधि में, निधि शास्त्र के विचार किया कहाँ दोना है नीचे आजकल लोग खान खनी में कहाँ सोना है कहाँ क्या है तेल है निकालते परीक्षा करते हैं। तो विचार शास्त्र करके निधि ज्ञान होगा, निधि का ज्ञान होगा कालांतर ही, विचार करते ही प्रत्यक्ष हो जाता है। तो क्या हुआ स्वर्ग निध्यादो विचार न तद अभाव साक्षात्कार अभाव, इसलिए साक्षात्कार में विचार हेतु ऐसे नियम नहीं है। इति यतन निरस्तम निध्यादि साक्षात्कार तद असनिकर्षाद अजाते भी विचार से तद हेतुता न गच्छति। निधि साक्षात्कार क्यों नहीं होता है, निधि के साथ सन्निकर्ष नहीं है इसे साक्षात्कार नहीं होता है। असन्निकर्ष से स्वर्ग का अभी विचार करते धर्मशास्त्र, स्वर्ग का साक्षात्कार नहीं होता सन्निकर्ष नहीं है, वहाँ सन्निकर्ष होने के कारण साक्षात्कार नहीं होने पर भी विचार साक्षात्कार का कारण है ये से हेतुता न गच्छति, कहीं भी कारण नहीं ये बात नहीं। तत्र विचार इंद्रिय सहकारी, सहकारित्व न इंद्रिय सहकारी है तद विलंब न विलंबात, इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं हुआ तो साक्षात्कार नहीं होता है। और यहाँ क्या है तो प्रकृति हेतु शाब्दत्वात् साक्षात्कार से न तद अपेक्षा, यहाँ साक्षात्कार शाब्द है, शब्दजन्य है शाब्द, इंद्रिय सहकारी आवश्यकता है इसे न तद अपेक्षा। अपरोक्ष योग्यार्थ साक्षात्कारत्वेन कार्यत्वस्य तादृशार्थक शास्त्र विचारत्वेन साधनत्वस्य सत्वात्, कार्यत्वम केन कार्यता आवश्यक क्या है अपरोक्ष योग्य अर्थ साक्षात्कारत्वम, अपरोक्ष योग्य अर्थ साक्षात्कार है कार्य, अपरोक्ष योग्य धर्म नहीं इसलिए अपरोक्ष नहीं होता है। अपरोक्ष योग्य जो अर्थ है षड्जादि ब्रह्म साक्षात्कार होता है कार्य, साक्षात्कारत्वेन कार्यता और साधनता कारणता किसमें अपरोक्ष योग्य अर्थक शास्त्र विचारत्वेन, अपरोक्ष अर्थक शास्त्र विचारत्वावचन साधनता निरूपित साध्यता किसमें आएगी साक्षात्कार में आएगी, साक्षात्कारत्वावचन कार्यता है। एतन प्रकृत कार्य विजातीय कार्य प्रकृत विचार विजातीय विचार से हेतुता के हेतुता कृति मात्र न तस्य अपूर विधित्व त्यागे अपूर विधि मात्र मात्र उच्छेद आपात इतने निरस्तम, इतने निरस्तम पूरा पीछे क्या कहता है प्रकृत कार्य विजातीय कार्य प्रकृत विचार विजातीय विचार से हेतुता कृति मात्र न प्रकृत कार्य है साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार, उसके विजातीय कार्य होगा सर्जादि साक्षात्कार, प्रकृत विचार है वेदांत विचार, उसे विजातीय विचार है श्रृंगार शास्त्रार्थ विचार, वो विचार अन्य विजातीय कार्य का हेतु है सर्जादि साक्षात्कार हेतु। इतने निश्चित हो जाने मात्र से ब्रह्म वेदांत शास्त्रार्थ विचार ब्रह्म साक्षात्कार का हेतु है, श्रवण वेदांत ब्रह्म का साक्षात्कार का हेतु ये, इसको अपूर्व विधि नहीं मानेंगे। विजातीय कार्य में विजातीय शास्त्रार्थ विचार हेतु है, इतने मात्र से श्रवण ब्रह्म साक्षात्कार का हेतु, इसमें जो अपूर्व विधि नहीं मानेंगे तो फिर कहीं भी अपूर्व विधि नहीं होगा, अपूर्व विधि मात्र का अवच्छेद हो जाएगा। क्योंकि स्वर्ग आदि के विजातीय फल, स्वर्ग आदि के विजातीय फल में कार्य के लिए यागादि विजातीय क्रिया हेतु है ना, नहीं याग क्रिया से विजातीय क्रिया छिदी छेदन क्रिया, स्वर्ग आदि से विजातीय फल है द्वैध भाव, द्वैध भाव के हेतु है ना नहीं छिदी क्रिया, छे कुठार से छेदन क्रिया करेंगे काष्ठ का द्वैध भाव होता है ना, नहीं स्वर्ग आदि फल से विजातीय फल हो गया द्वैध भाव, द्वैध भाव में क्रिया है विजातीय क्रिया स्वर्ग याग क्रिया के अपेक्षा उद्यम निपातन कुठार क्रिया विजातीय है ना, नहीं तो विजातीय स्वर्ग आदि विजातीय फले यागादि विजातीय क्रिया हेतु है ना, नहीं स्वर्ग आदि विजातीय फले छिदादु देवदी भावें याग आदि विजातीय क्रिया हेतु होने से स्वर्ग के लिए जो याग आदि विधान वो अपूर्व विधि नहीं हो करके नियम विधि हो जाए। यदि यहाँ षड्जा आदि साक्षात्कार के लिए श्रृंगार शास्त्रार्थ विचार हेतु निश्चय होने के कारण ब्रह्म साक्षात्कार के लिए वेदांत शास्त्र विचार को अपूर्व विधि नहीं मान करके आप नियम विधि कहोगे तो याग से विजातीय क्रिया का फल होता है देरी भाव, उसका साधन होता है याग विजातीय क्रिया। स्वर्ग विजातीय फल के लिए स्वर्ग के विजातीय फल हो गया द्वैधी भाव, उसका साधन हो गया याग विजातीय क्रिया कुठार क्रिया। ये यदि कार्य कारण निश्चय हो गया तो विजातीय स्वर्ग के लिए विजातीय याग साधन होगा, ये अपूर्व विधि नहीं हो करके नियम विधि हो। इति कायतेन निरस्तम, क्योंकि यहाँ जो माना है खाली विजातीय ने नहीं, वो बताया अपरोक्ष योग्य अर्थ साक्षात्कारत्व जन्यता, अपरोक्ष अर्थ का शास्त्र विचारत्व ने जानकता। सर्जादि साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार में दोनों में समान भाव विजातीय नहीं, अपरोक्ष अर्थ का शास्त्र विचारत्व कारण है। अपरोक्ष योग्य अर्थ साक्षात्कारत्व जन्यता, दोनों कार्य में सजातीय तो है नहीं सा, सजातीय क्या है अपरोक्ष योग्य अर्थ साक्षात्कार त्वम सर्जादि साक्षात्कार में ब्रह्म साक्षात्कार में है, और साधन में अपरोक्षार्थक शास्त्र विचार त्वम श्रृंगार शास्त्र में वेदांत शास्त्र में बराबर हो गया। इसलिए ये पूर्व पक्षी का मत अपास्तम निरस्तम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः।